Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bir başka kıtadan, Avustralya'dan hitap ediyorum. Efendim, Avustralya'nın doğusunda Brisbane diye bir güzel tatil şehri var. Çok güzel bir şehir. Ona yakın Toowoomba isimli bir aşağı yukarı yayla sayılabilecek yerdeyiz. Ve buradaki kardeşlerimiz aile eğitim çalışması için bir yer tutmuşlar. Üniversitenin kenarında bir güzel yeni yapılmış evler. Herkese birer efendim müstakil 3-4 odalı bina vererek burada eğitim çalışmasına devam ediyoruz. Çok güzel geçiyor günler. Efendim çevre güzel. Arkadaşlar güzel, çalışmalar güzel. Efendim cemaatle namazlar kılınıyor. Çeşitli konuşmalar yapılıyor. Bu sabah öğleyinde efendim kardeşler arasında kura çekilerek ikişer ikişer efendim muhacirlerle ensarın kardeş olduğu gibi kardeşleme çalışması da yapıldı. Efendim gayet güzel geçiyor günlerimiz. Bu açıklamadan sonra tabii biz burada yazdayız. Siz kıştasınız. Türkiye'deki kardeşlerimiz. Biz burada karpuz, üzüm falan yiyoruz. Siz orada efendim soğuktan artık ne yapıyorsanız arada böyle farklar var. Biz sizden 8 saat öndeyiz. Siz bizden 8 daha, saat sonra bizim yaşadığımız zamanı namaz vakitlerini falan karşılayacaksınız. Evet, bu bilgilerden sonra cuma konuşmama başlıyorum. Bu cuma konuşmamın konusu tabii çarşamba günü Ramazan'ın biri olduğu için Ramazan'la ilgili olacak. Çarşamba günü Ramazan'ın birinci günü olduğuna göre, oruç tutacağımıza göre önümüzdeki cumadan önce, önümüzdeki hafta içinde demek ki salı günü geceliğin teravih namazı kılınacak yasıdan sonra. Ondan sonra sahura kalkılacak, oruca niyetlenilecek, çarşamba günü oruçlu olunacak. Biliyorsunuz İslam'ın temel ibadetlerinden, çok mühim ibadetlerinden birisidir oruç. Ramazan ayında tutulur. Çünkü bu hususta ayet-i kerime var. Bakara suresinin 183, 184 ve 185. ayet-i kerimesi Ramazan orucunu farz kılan ve nasıl tutulacağını bildiren ayet-i kerimelerdir. Teberrüken besmeleyi çekerek mübarek kelimelerini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum lealdekum tettekun. Bu 183. ayet. Eyyâmen mâdûdât diye başlayan 184. ayet. Şehr-i Ramadan ellezî unzile fîhil Kur'an diye başlayan da 185. ayet. 3 ayet peş peşe Ramazan günü ve Ramazan orucuyla ilgili Bakara suresinin ayeti kerimeleri inince Ramazan orucu Müslümanlara farz olmuş oldu. Efendim, şöyle kısaca mealini aktaralım. Arapça bilmeyen kardeşlerimize Arapça öğrenmelerini de tavsiye ederek, bu mübarek Ramazan'da başlamalarını tavsiye ederek besmeleyi çekip mübarek Ümmahat-ı Müminin olan validelerimizin lisanı olduğu için bir bakıma ana lisanımız sayılacak olan Arapçayı Türkçemizin, güzel Türkçemizin yanında ikinci bir dil olarak, ikinci bir ana dil olarak öğrenmelerini tavsiye ederek ayet-i kerimeyi okuyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kutibe aleykumus sıyam. Oruç sizin üzerinize yazıldı. Yani yazıldı. Farz olarak yazıldı. Farz kılındı. Siz bundan sonra artık oruç tutacaksınız. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden önceki milletlere ve ümmetlere de Allahu Teala Hazretleri gönderdiği peygamberlerle oruç tutmalarını emretmişti. Oruç size ilk defa emredilmiş yeni bir ibadet değil. Eski milletlerin de bildiği, eski milletlerin de tuttuğu bir ibadet. Eskiler, sizden öncekilere yazılmış olduğu, farz kılınmış olduğu gibi size de oruç farz kılındı. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ta ki umulur ki korunur, sakınır, takva ehli olursunuz. Takvaya ulaşırsınız. Takvalı bir tavır takınarak Allah'ın emirlerini tutarsınız. Böylece de güzel sonuçlara ulaşırsınız. اَيَّامَنْ مَعْدُودَاتِ ikinci ayet-i kerimenin başı, belirli günlerde, sayılı günlerde. Bu sayılı günler Ramazan'ın günleridir. Evet, Ramazan'ın başından sonuna kadar efendim belirli şartlara sahip olan sıhhatli efendim mukim Müslümanlar, seferde olmayanlar, hasta olmayanlar oruç tutmak yükümlülüğüyle yükümlü oluyorlar. Onların oruç tutmaları doyumlarına borç oluyor. Bu Ramazan ayı bizim bugün kullandığımız miladi takvimdeki aylar gibi değildir. Arabi aylar dediğimiz aylar kameri aylardır. Yani ayın, kamerin durumuna göre tespit edilen bir sistem, usuldür. Güneşin battığı yerde hilal göründüğü zaman, efendim yeni hilal göründüğü zaman ertesi gün yeni bir ayın birinci günü demektir. Hilale bakarak yeni ayın girdiği anlaşılır. Bu dağdaki çobanın da, köydeki köylünün de, şehirdeki müderrisin, alimin de efendim kolayca gözlemleyebileceği bir husustur. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki "Sumu li rü'yetihi ve aftiru li rü'yetihi fe in gunna aleyküm fe ekmelu iddete şa'bane selasine yevme." Revahuş Şeyhan. İki şeyh rivayet etti demek, yani Buhari ve Müslim gibi ilmi hadiste çok yüksek şeyhlik makamına, çok yüksek mertebeye, üstadlık makamına ulaşmış efendim iki büyük alimin hadis kitapları içinde, sahihlerinde mevcut olan bir hadis-i şerif bu. Sumu li rü'yetihi. Buradaki hi zamiri kamere gidiyor. Kameri gördüğünüz zaman ertesi gün oruç tutun. Yani gözleyin güneş battığı zaman ufku, yeni ayı, incecik ayı gördüğünüz zaman, onu görünce artık oruç tutun ertesi gün. Akşam gördünüz, efendim geceleyin hazırlıklarınızı yaparsınız, oruç tutarsınız. Ve iftaru li ru'yetihi, bu da yani aradan günler geçtikten sonra artık dolunay oldu efendim, bir ay geçti, sonuna yaklaştınız, ay görünmez oldu, yine gözleyeceksiniz ufku görünmediği günlerden sonra, dur bakalım ne zaman görünecek diye ufka baktığınız zaman, yeni hilali gördüğünüz zaman, o zaman da iftaru li ru'yetihi, Ramazan ayını bırakın, Ramazan bitmiştir, bayram ayı, Şevval ayı gelmiştir, o zaman da oruç tutmayın. İftaru demek iftar edin demek, artık oruç tutmayın demek oluyor. Evet, tabii ufka dönecek, güneş battığı zaman ortalıkta hilal var mı diye bakacak Müslüman. Ve in fe in gumme aleyküm, eğer bulutlu olursa gökyüzü sizin hilali gözlemenize mani olacak şekilde bulutlanmış ve kapanmış olursa, o zaman ne yapacağız? Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde onu da beyan etmiş. Fe ekmelu iddete şabane selasine yevmen. O zaman Şaban ayını 29 gün değilse, 29 gün ise bile 30 güne tamamlayın, 34 deyin. Ona göre, yani göremediğinize göre Şaban'ı 30'a tamamlayarak ondan sonraki gün Ramazan'dır diye Ramazan'a başlayın buyuruyor. Görüyorsunuz gayet sade, gayet kolay, gayet tatlı, gayet anlaşılabilir, gayet kolaylıkla uygulanabilir bir usul ile Ramazan'ın geldiği gözlemlenebilir. Dağın başında da olsa, çadırda da olsa, yolda da olsa, ummanda, deryada da olsa, efendim şehirden uzakta da olsa insanlar böyle hilale bakarak Ramazan'ın geldiğini anlayabilirler. Elhamdülillah, Ramazan hilali göründü, yeni hilal diye. Tabii yeni hilal ne zaman görünür? Efendim, yeni hilal batıda görünür. Yani güneşin battığı yerlerin civarında, biraz yukarılarında görülür yeni hilal. Neden yeni hilal batıda görünür diye özellikle sizi uyarıyoruz, ikaz ediyoruz? Çünkü hilal her gün biraz daha kalınlaşır, kalınlaşır, kalınlaşır, daha belirginleşir ve daha her gün 49-48 dakika geç çıkar, gecikerek çıkar yani o saatten, ilk gördüğünüz zamandan. Sonunda büyür. 4 yarım ay olur. Daha büyür. 14 gün geçince dolunay olur. Ayın 14'ü olduğu zaman. Ondan sonra küçülmeye başlar. Daha geç doğarak, daha geç doğarak küçülmeye başlar. Yine yarım olur. Ama bu sefer öbür tarafı görünür. Yani karanlık olan tarafı görünür. Ondan sonra daha da incelmeye başlar. Yine hilal olur. Ama buna köhne hilal derler. Köhne Farsça'da eski demek. Eski hilal. Eski hilal ne zaman görünür? Sabahleyin camiye giderken efendim seher vaktinden sonra görünür. Demek ki yeni hilal iki defa görünebilir gökyüzünde. Hilali insan iki sefer görebilir. Bir kameri ayın başlangıcında güneş battığı zaman batıda, bir de kameri ayın sonlarında sabah namazında camiye giderken gökyüzünde. Bunları bilmek lazım. Sabah namazında görünen hilali ben hilali gördüm diye efendim Ramazan'ı başlamakta kullanmamak lazım. Çünkü o küçülen aydır. Yani dolunay yarım ay olmuştur. Yarım ay gittikçe incelmektedir, küçülmektedir, küçülmektedir. Sonunda ince bir hilal olacaktır. Sonra görünmeyecektir. Görünmediği zaman artık sabahleyin görünmemeye başladığı zaman o günlerin akşamlarında batıya bakmak lazım. Güneşin battığı yerden o zaman görünebilir. Usul budur. Yani Peygamber Efendimiz hesabın kitabın olmadığı yerlerde dahi herkesin uygulayabileceği bir zamanlı tespit usulü emretmiş, tavsiye buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böylece bakıp hilalin görülmesinden sonra orucu tutmak lazım. Görülmezse Ramazan'dan bir gün önceki ay olan Şaban'ı 30 gün saymak lazım. Çünkü Arap ayları ya 29 gündür ya 30 gündür. Buçuklu değildir. Aslında 29 gün 12 saattir bir Arabi ay. Ama işte o 12 saat bazen ekleniyor, bazen çıkıyor derken bazı aylar 29 günde kalıyor, bazı aylar 30 gün oluyor ama hiç 31 olmaz, 28. Şubat gibi 28 olmaz. Efendim bizim bu efendim 31 günlük aylar gibi de 31 gün olmaz. Kameri ayların durumu bu. Tabii bunların şimdi hesaplarını bilginler yapıyorlar. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şey var, hesapların yapıldığı, kamerin durumunun gözlendiği efendim bölümler var, görevli insanlar var. Bunlar bu işleri gayet iyi biliyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar, rakamları bizlere söylüyorlar. Biz de ona göre artık gözlem yapmasak bile tamam, ilgililer bunu görmüş diyerek şeye başlıyoruz, Ramazan'a başlıyoruz. Tabii Ramazan'a başlamak nasıl oluyor? Ertesi gün oruç tutulacak. Ne oluyor? Ertesi gün oruç tutulmadan evvel bir önceki gece yatsı namazından sonra teravih kılınıyor. Geceliğinde oruç için yemek yemeye kalkılıyor seher vakitlerinde. Seher vaktinde yenilen yemeğe Araplar sahur derler. Sahur yemeğin adıdır. Vaktin adı seherdir. Vaktin adı seher, seher vaktinde yenilen yemeğin adı da sahur. Niçin böyle oluyor? Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki efendim size mübarek bir ay geliyor. Etâküm şehrü Ramazan. Efendim Ramazan ayı geldi size. Şehrün mübarekün, mübarek bir ay. Efendim faradallahu aleyküm siyamahu. Bu ayın gündüzlerinde oruç tutmayı Allah size farz kıldı. Efendim ve oruç tutmak farz kılındığı gibi efendim geceleri de teravihle nafile sevaplı faziletli namaz olan teravihi kılarak da ihya etmeyi Peygamber Efendimiz sünnet eylemiş oluyor. Onun için bunlar bu şekilde yapılarak efendim Ramazan'a başlanıyor. Tabii efendim Ramazan'ın özellikleri nelerdir? 11 ayın sultanı diyoruz. Efendim davullarla, mahyalarla karşılıyoruz, ışıklarla karşılıyoruz. Büyük bir sevinç yayılıyor alemi İslam'a. Herkes memnun, herkes heyecanlı. Nedir Ramazan'ın güzellikleri, özellikleri? Onları biraz hadis-i şeriflerden hatırlatalım. Efendim şehri bereketin. Bir kere bereket ayıdır Ramazan. Peygamber Efendimiz bereket ayıdır diye buyurmuş hadis-i şerifinde. Bereket yağar, bereket fışkırır. sonra fihi hayrun yugaşikumullahu. Allah sizi hayırla kaplar. Yani Müslümanların, ümmeti Muhammed'in üzerine hayır yayılır. Allah Teala Hazretleri hayra mazhar eder. Hayırla kaplar Müslümanların her tarafını. Ve yünzilür rahmete. Ve rahmetini indirir. Yani Allah Teala Hazretleri kullarına lütfunu, rahmetini efendim bahşediyor bu ayda. Sonra efendim ve yuhattu fihil hataya. Ramazan ayında suçluların, günahkarların, asi mücrim kulların, Müslümanların hataları tevbe ederlerse affolunur. Tevbe ettiği takdirde reddedilmez, affolunur. Tabi tevbe etmezse, günaha devam ederse kendisi bilir. O kendisinin suçudur, cezasıdır. Tevbe etmeyene bir şey yok. Ağlamayana efendim süt yok, meme yok dedikleri gibi tevbe etmiyor, günaha devam ediyor. Onun hataları affolmaz. Herkesin toptan silinmiyor. Ağlayıp yalvarıp Ramazan'ın kadrini kıymetini bilip Ramazan'ı ihya edenlerin, geceleri namaz kılanların, efendim yalvarıp yakaranların, gündüzleri oruç tutanların günahları affoluyor. Ve yestecibu fihi dua. Allah bu Ramazan gününde duaları kabul eder. Biliyorsunuz kul dua eder de kulun duasının kabulü Allah'ın bileceği bir şeydir. Ya kabul eder ya kabul etmez. Kulun kusurundan dolayı, bir takım suçlarından dolayı duasının kabul olmama durumları vardır. Mesela yediği haram, giydiği haram, efendim Allah onun duasını nasıl kabul etsin buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor ama yediği haram, giydiği haram. Demek ki haram yiyip haram giydiği zaman, harama daldığı, bulaştığı zaman duası kabul olmuyor. Sonra bazı insanların işlediği suçlardan dolayı efendim 40 sabah namazı şey olmaz, kabul olmaz, duası kabul olmaz. Suç işlemiştir, günah işlemiştir, harama bulaşmıştır. O zaman efendim duası bağışlanmaz. Ama Ramazan'da Allah duaları kabul eder buyuruyor. Demek ki bir müsamaha başlıyor. Günahkar kulların efendim günahlarını bağışlıyor, dualarını kabul ediyor. Sonra efendim dualar kabul olunduğundan başka Allahu Teala Hazretleri memnun olur kullarının ibadete düşkünlüğünden, efendim böyle gayretinden, salahından, güzel hallerinden ve meleklerine böyle bu ibadet eden müminleri met eder, gösterir. Efendim ve yubahi bütün melaiketehu, meleklerine sizinle iftihar eder diyor Peygamber Efendimiz. Efendim demek ki böyle güzel şeyler var. Bir başka hadis-i şerifte de şu özelliklerini ekleyebiliriz o hadis-i şeriften alarak. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz tüftahu fihi ezabus sema. Semanın kapıları açılır Ramazan'da. Biliyorsunuz semanın kapıları teftiş içindir. Geçirmemek içindir gerekmeyenleri. Eğer kul suçlu, günahkar, riyakar, efendim kendini beğenmiş, kibirli vesaire hatalar olan bir kimse ise bir ibadet yapsa bile gökteki kapıdaki melek o kulun o ibadetini öbür tarafa geçirmez. Çünkü Allah emretmiştir. Efendim kibirlilerin ibadetlerini öbür tarafa geçirme, riyakarların ibadetini üst tarafa bırakma diye onun için geçirmezler. Ama artık engelleme olmuyor. Ramazan'da semanın kapıları açılıyor. Yani efendim dualar, ibadetler engelsiz Allah Teala Hazretlerine ulaşıyor. Bu da güzel bir şey. Efendim sonra efendim ve tuğlaku fihi evvabul cahim, cehennemin kapıları da kapatılır Ramazan'da. Bu da bir güzel durum. Efendim yani cehenneme düşme ihtimali, günah işleyip cehennemlik olma ihtimali, insanın cehenneme düşmesi de Ramazan günü olmuyor. Kapatılıyor Müslümana. Efendim oraya gitmesin diye kapılar kapatılıyor, cehennemin kapıları. Ve tuğallu fihi meredetü şeyatîn. Bir özelliği de nedir? Ramazan ayı içinde azılı, iri, reis, efendim, koca şeytanların efendim elleri, ayakları, boyunları zincirlere vurulur. hareketleri engellenir. Yani insanları kandırma, aldatma, saptırma, azdırma işlemlerini yapamazlar. Onun için Ramazan'da bakarsınız, başka zamanlarda hatalı yaşayan kullar bile bir düzenle görürsünüz, gülersiniz, tebessüm edersiniz, memnun olursunuz. Çünkü şeytanlar bağlanmış da efendim onları saptıramıyorlar. Onun için hak yola gelebiliyor. Bir özelliği daha vardır Ramazan'ın, pek çok güzelliği arasında mühim bir özelliktir bu. İçinde bir Kadir gecesi vardır ama hangi günü belli değil. Saklanmış olan bir mükafat. Saklanmış olan bir gece. Ramazan'ın hangi gecesi? Belki her yıl aynı gecede de olmayabilir. Yıldan yıla değişebilir. Gizli bir güzel gece var. Efendim, kim efendim o geceye isabet ederse Leyletül Kadir'i hayrun min elfi şehir. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi yakalamış olur. O bakımdan Ramazan içinde Kadir gecesi olan bir gece. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan, ay olması dolayısıyla da tabii çok büyük kıymet kazanıyor. İçinde neresinde? Arayıp bulacak, çalışacak, bulmaya çalışacak kul. Ramazan'ın son 10 gününde olma ihtimali yüksek. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girecek, ibadet edecek. O geceyi yakalamaya ve ihya etmeye efendim azmedecek. Siz de şimdiden inşallah ben de yakalarım diye azmedin. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre men sâme ramadâne imanen vahtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembih. Kim Ramazan ayında oruçlarını Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan umarak, ümitli ümitli, bekleye bekleye Allah rızası için Ramazan orucunu tutarsa, o zamana kadarki geçmiş günahları affu mağfiret olur. Ramazan affu mağfiret ettirici bir aydır, ibadettir. Yine devam buyuruyor Efendimiz hadis-i şerifine. Ve men kâme leyletel kadri imanen vahtisâba gufure lehu mâ tekaddeme min zembihi. Kadir gecesine de isabet edip, Kadir gecesini de imanlı olarak, sevabını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse bir insan, kâme demek, namaza kalkmak demek yani. Namaza kalkar, namaz kılarak geceyi geçirirse, efendim, o zaman geçmiş günahları affolur demek. Tabi, biliyorsunuz, Ramazan'ın her akşamı teravih namazı kılıyoruz. Bu bir geceyi ihyadır. Yani, yatsı namazından ayrı, biz 8 kılanlar da var. Bizim ülkemizde 20 rekat kılmak sünneti efendim devam ettiriliyor. 20 rekat tatlı tatlı namazlar kılınıyor. Hafızlar güzel güzel Kur'an-ı Kerim ezberlerini tazelemiş oluyorlar. O bakımdan geceleri her gece biraz ihya edilmiş oluyor. Tabi Kadir gecesi biraz daha fazla çalışmak uygun olur. Onu yakalamak için de Ramazan'ın son 10 gününde ilgili müftülüklerden izin alarak mahallenin camisine efendim girer, geceleri de orada yatarak itikaf ederse bu Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. O zaman Kadir gecesinde güzelce yakalar. Ramazan ayının en büyük ibadeti tabii efendim öbür aylardan farklı olarak en bariz belirgin özelliği içinde gündüzleri oruç tutulmasıdır. Oruç çok kıymetli bir ibadettir. İnsanın imkanı olduğu halde helal olan yeme içme gibi şeyler, eşiyle ilişki gibi şeyler efendim oruç dolayısıyla engelleniyor, yapılmıyor. Yani kişi kendisi isteye isteye yapmıyor bunları. İradesiyle engelliyor kendisini. Bu da çok güzel bir eğitim. İnsanın kendi iradesiyle arzu ettiği, sevdiği ihtiyaçları yapmaması. Yemek bir ihtiyaçtır. Su bir ihtiyaçtır. Bir müddet geçti de acıktı mı insan yemek ister. Çok su içmeyip zaman geçti mi su ister. Efendim diğer ihtiyaçlar da öyledir. Ama bunları Allah rızası için terk ediyor. Allah rızası için terk ettiği için, yani terk etmek bir gayret tabii. İradesinin terbiyesi olmuş oluyor, idmanı olmuş oluyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri kendi rızasını düşünerek emretti Rabbim diye oruç tutanlara çok büyük mükafat veriyor. başka ibadetlerden fazla veriyor oruca ibadeti. Bu hususta yine Revahu Şeyhan yazmış kitabımız, yani Buhari ve Müslim rivayet etmiş bir hadis-i şerifi parça parça okuyup parça parça tercüme edelim. Külle amel ibni âleme yudâ'afu el hasenetü bi aşri emsaliha ilâ seb'i mi'eti dâfin. İnsanoğlunun, Ademoğlunun, biz insanların yani yapmış olduğumuz ibadetler karşılığı olarak tam tamına, terazisi terazisine, gramı gramına aynı olarak mükafatlandırılmaz. Kat kat fazla ecir verilerek mükafatlandırılır. Bu güzel. Yani yapılan bir iyiliği Allah 10 misli mükafatla, 10 misli fazla yapılmış gibi büyük mükafatla karşılar. Veyahut 700 misline kadar. Yani 70 olur, 700 olur. Aradaki rakamlarda olabilir. Yaptığı iyiliği öyle bire bir değil, bire 10, bire 70, bire 700 mükafatlandırır. Kâlallâhu Teâlâ, yalnız Peygamber Efendimiz burada buyuruyor ki, Allah-u Teâlâ Hazretleri buyurdu ki, İlle savun, yani ancak bu işten, bu hesaptan oruç müstesna, fe innehu li ve ene ezzi bihi, oruç benimdir, benim içindir, onun mükafatını da ben vereceğim. Böyle 1'e 10 değil, 1'e 70 değil, 1'e 700 değil, benim bileceğim daha fazla miktarda onun mükafatını ben vereceğim buyurdu Allah-u Teala Hazretleri diye müjdeliyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin içinde. Ne der Allah-u Teala Hazretleri? يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَتَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ اَجْلِ. Ben onu böyle çok mükafatlandıracağım çünkü bu kulum şehvetini, yeme isteğini, içme isteğini benim hatırım için terk ediyor diye mükafatı Allah 700'den de fazla verecek. Çok daha fazla verecek demek oluyor. Ne mutlu. Allah güzel güzel oruçlar tutmayı nasip etsin. Sonra Peygamber Efendimiz orucu methet devam etmiş. Bu hadisi şerifini tamamlayacağız. Sohbetimizin sonuna kadar. Lissaimi ferhatan. Oruçlu için iki sevinç vardır. Ferahlık zamanı vardır. Birisi ferhatun inde fıtrihi. İftar ettiği zaman akşamleyin ezan okununca, oh oruç bitti, ver bakalım suyu, ver bakalım çorbayı, yemekleri, efendim orucu artık açıyor. O zaman yemek yerken tabii bir neşe olur, bir keyif olur. O zamanki ferahlık, neşe ve keyif. Bu bir. Ve ferhatun indellika'i rabbihi. Bir de ahirette ferahlığı vardır orucun. Manevi ferahlık. Ahirette kul Rabbına mülaki olduğu zaman, Rabbına kavuştuğu zaman orada da bir ferahlık olacak. Çünkü sen oruçlu idin ey kulum, dünyada oruç tutmuştun diye Allah orucundan dolayı onu sevindirecek, büyük mükafatlar vereceği için Rabbına kavuştuğu zaman da büyük bir sevinç duyacak oruçlu. Allah bizi Rabbimize kavuştuğumuz zaman da oruç dolayısıyla ve diğer sebeplerle sevinen kullarından eylesin. Sonra biliyorsunuz insan aç kaldı mı ağzı kokar. Yani dişlerini fırçalasa da, misvaklasa da, çalkalasa da, ağzı temiz olsa da aç kaldı mı insanın ağzı kokar. Ağız kokusuna Arapçada haluf derler. Hı harfiyle haluf ağız kokusu demek. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, vele halufu femis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Allah indinde oruçlunun ağzındaki o oruç tutmaktan dolayı olan ağız kokusu misk kokusundan bile daha tatlı, daha güzel, daha hoştur. Allah daha çok sever. Çünkü oruçtan dolayı oluyor o şey koku. Tabi yemek ise ağzın çalkalası olmayacak. Biliyorsunuz misvak tutunmak, misvaklanmak oruçlu için öğleye kadar caizdir. Öğleden sonra mekruhtur. Yani oruç misvak da şey yapamadığından tabi biraz ağzı kokacak. İşte o koku Allah indinde makbuldür. Allah seviyor. Mis kokusundan daha çok seviyor. Sonra buyurmuş ki Peygamber Efendimiz devamla bu hadisi şerifine, وَسْيَامُ cünnetün. Oruç bir korugandır, koruyucudur, kalkandır. Hani savaşan insanlar ok gelmesin, mızrak gelmesin, kılıç darbesi tesir etmesin diye bir eline kalkan alıyor. Öyle savaşıyor ya, kendisini koruyor, kalkanı tutuyor. Karşı tarafın efendim hücumunu def ediyor. Sağ eliyle de efendim kılıcını sallıyor, düşmanla çarpışıyor. İşte bu kalkana Araplar cünne derler. Ve sıyamı cünnetin. Oruç bir kalkandır. Nereden yani kalkan oluşu nereden kaynaklanıyor? Oruç tutan insan günahlardan daha kolay korunuyor. Oruçlu oldu mu nefsi azgınlaşamıyor, söz geçiremiyor, zayıflıyor. O zaman günahlara meyli olmuyor insanın, günah işlemiyor. Böylece bir kalkan oluyor. Bir de oruçlu insanı günahlara doğru gitmek istese bile oruç engeller. Efendim, bir de belki manevi bakımdan oruç tuttuğu için ahirette cehenneme düşmeyecek, cehennem azabından korunmuş olacak. Böylece de kalkan olmuş oluyor. Cehennem ateşine karşı belki kalkan oluyor. Manasına da olabilir. Ve izâ kâne yevmü savmi ahadikum felâ yerfus felâ yeshab. Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman öyle küfürlü, ağır, kırıcı, çirkin söz filan söylemesin oruçluyken, kendisine hakim olsun. Hatta fe in sabbehu ahadun evkatelehu, birisi kalkıp da ona sövüp hakaret edip ağır sözler söylemeye kalksa bile veya onunla itişmeye, çekişmeye, savaşmaya kalkışsa bile fel yekul, desin ki innim ru'un saimun, ben oruçlu bir kimsenim, sana, kimseyim, oruç tutuyorum, sana uymam, efendim sana karşılık vermem desin, uymasın ona diye Peygamber Efendimiz oruçluya tavsiye buyurmuş. Aziz ve sevgili kardeşlerim, tabii geçtiğimiz senelerde de size oruçla ilgili konuşmalar yapmıştık. Onlardan belki bizi devamlı dinleyen kardeşlerimiz hatırında kalmıştır. Oruç tutmanın adabı vardır, usulü vardır. Öyle efendim o adaba riayet etmek gerekiyor. Onlara riayet etmediği takdirde insan orucun sevabını kazanamayabilir. Yani sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir oruç tutmak. Bunu Ramazan'ın başında, daha Ramazan gelmeden kardeşlerimize hatırlatmamız çok önemli oluyor. Oruç tutan insan yalan söylemeyecek. Oruç tutan insan harama bakmayacak. Oruç tutan insan günah şeyleri dinlemeyecek. Oruç tutan insan günahlı yerlere varmayacak. Oruç tutan insan günaha elini uzatmayacak. Efendim, gıybet etmeyecek, dedikodu yapmayacak. Yani ne demek? Bütün azalarına oruç tutturacak. Yani bütün azalarını, yani gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını, her azasını günahlardan koruyacak, uzak tutmaya dikkat edecek. Çünkü insanın aslında su içmesi, yemek yemesi helal bir şey. Oruçlu olduğu zaman helal olduğu halde su içmeyi, yemek yemeyi bırakıyor da, zaten helal olmayan günahları niye bırakmasın? Elbette daha öncelikle helal olanı bile yapmayan oruçlu, haram olanı haydi haydi yapmaz. Onlardan uzak durma, daha dikkat eder. Dikkat etmiyor. Oruçlu ama küfrediyor. Oruçlu ama harama bakıyor. Oruçlu ama diliyle onu bunu incitiyor. Oruçlu ama elini harama uzatıyor. Oruçlu ama ayağıyla günah yerlerine varıyor. Efendim sinemaydı, vesaire eğlence yeriydi veyahut efendim günah yeriydi. Efendim varıyor. O zaman ne olur? Orucunun sevabı gider. Orucunun sevabını alamaz. Çünkü tam orucu tutmamış oluyor. Oruç efendim böylece bütün şartlarına riayet edilerek tutulmalıdır. Oruçlu insana Peygamber Efendimiz sahur yapmayı tavsiye ediyor. Yani birazcık su içerek, bir hurma yiyerek bile olsa sahura kalkmak lazım. Sünnettir. Sahura kalkmak, sahur yemeği yemek berekettir. Onun için akşamdan ben işte birazcık bir şeyler atıştırırım, sahura kalkmayacağım demeyin. Zaten kış geceleri uzun olduğundan sahur da mübarek bir vakittir, seher vakti. Efendim sahura kalkmayı tavsiye ederim. Sahura kalkın ve sahurda abdest alın. Hazır kalkmışken seher vaktinde ne yapılır? Efendim teheccüd namazı kılınır. Teheccüd namazı kılın. Tesbihi alın elinize. tevbe edin, istiğfar edin. Çünkü seher vaktinde tevbe ve istiğfar etmek çok sevaptır. Kur'an okuyun. Böylece o sevapları da kazanın. Tabi Ramazan nedir? Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayıdır. Kur'an-ı Kerim çok okuyacaksınız, hatim indireceksiniz. Mukabele okuyan hafızlara devam edeceksiniz. Onlardan güzel güzel okuyan hafız efendilerden güzel kıraati öğrenirsiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışmalarınızda efendim çok şey yapın, ezberlerinizi kuvvetlendirin, unuttuklarınızı hatırlayın, ezberlememiş olduğunuz yerleri ezberinizi arttırmaya çalışın. Kur'an-ı Kerim'le ilgili efendim gayretleriniz de Ramazan'da artsın. Kesenizin ağzını açın, hayır hasenatı çok yapın. Fakirlere efendim sadakalarınızı, zekatlarınızı Ramazan ayında verirseniz kat kat mükafatı fazla olur. Başka aylarda verdiğinizden daha çok sevap kazanırsınız. Ayrıca eşe dosta da ikram, hediyeyi ihmal etmeyin. Eşi dostu iftara davet edin. Onlardan da sevap kazanın. Böylece bu Ramazan ayının feyzinden, bereketinden azami derecede istifade etmeye var gücünüzle gayret edin. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki Ramazan gelip geçtiği halde Ramazan'ın feyzinden, bereketinden yararlanamamış, beceriksiz, gafil, tembel, cahil veyahut günahkar insanlar gerçekten şakidir. Çok efendim gerçekten büyük mahrumiyete uğramıştır. Bu da bir çeşit manevi cezadır. Efendim yazıklar olsun öylesine diye teessüf ediyor. Ramazan geçtiği halde halini düzeltemeyenlere, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edemeyenlere teessüf buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ımızı güzel geçirmeyi cümlemize nasip etsin. Sıhhat, afiyetle, huzur ve saadet ve devlet ve nimetle nice nice yıllar güzel Ramazanlara ulaşmanızı, makbul ibadetler yapmanızı, bayramlara erişmenizi, sıhhat, afiyet kesbetmenizi. Çünkü oruç bir taraftan manevi sevap kazandırır, bir taraftan da insanı sıhhatlendirir. Efendim, hem maddeten, hem manen, hem dünyevi bakımdan, hem uhrevi bakımdan, hem bedeni bakımdan, hem ruhi bakımdan azami derecede karlı ve istifadeli olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hepinizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili arkadaşlar, dinleyiciler.